लाल देह लाली लसे आरु धरि लाल लंगूर बज देह दानव दलन जय जय जय कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न छापे। अंजनि पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सीय सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज संवारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उठारे। बाए भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय जय जय हनुमान उचारे। गावे वसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाए। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की।